Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. 30 lat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, witam ponownie. Romuald Wójcik przedstawi serwis Trójki. Na miejscu tragedii w Pszczowie prokuratorzy biegli i rozpoczęli oględziny pogorzeliska. Szefowie unijnej dyplomacji potępili Rosję za atak na miasto Sumy. Zginęły co najmniej 34 osoby. 52,5 tysiąca złotych za wypadek na śliskiej nawierzchni Tarnowskiego Rynku. Tyle wywalczyła w sądzie mieszkanka miasta. Strażacy zakończyli działania ratowniczo-gaśnicze w hostelu w Pszczowie w województwie śląskim. Czynności prowadzi tam teraz policja pod nadzorem prokuratury. W pożarze w tym budynku zginęło 5 osób. 12 zdołano ewakuować. 2 osoby trafiły do szpitala, mówi Sebastian Bauer ze Straży Pożarnej. Jedna osoba została przewieziona do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Ranny został również policjant podtruty gazami pożarowymi, który pomagał przy ewakuacji. Na miejscu tragedii śledczy biegli rozpoczęli oględziny pogorzeliska. Świadkowie mówią, że ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Po 15 minutach, to się zajęło w ciągu 10 minut wszystko, nie? Tu było pełno strażów, ogień, wszystko. Wyjechałem, bo tu przez znajomych miałem, nie? No mieszkało tu parę osób. No ludzie, którzy nie mieli gdzie mieszkać, no to tu mieszkali. To jest taki hotel robotniczy. Tu było nawet takie małżeństwo ukraińskie mieszkało. No i przeważnie nasi ludzie, Polacy. A tu byli też renciści, emeryci. Budynek, w którym doszło do pożaru, nie był zgłoszony formalnie jako hotel. Trwają ustalenia, co było przyczyną pożaru. Za atak na miasto Sumy, w którym zginęły co najmniej 34 osoby, Rosjanie potępili ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. Jednym z tematów narady w Luksemburgu jest właśnie wojna w Ukrainie. Ukraina zgodziła się na plan zawieszenia broni zaproponowany przez Stany Zjednoczone. Rosja tego nie zrobiła, podkreślali europejscy politycy przed rozpoczęciem spotkania. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas apelowała o wywarcie maksymalnej presji na Rosję. Potrzeba dwóch stron do zakończenia wojny. Widzimy, że Rosja chce tę wojnę kontynuować. A tak komentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Te haniebne ataki to szydercza odpowiedź Rosji. Putin zakpił z dobrej woli prezydenta Trumpa i jego administracji, dodał minister Sikorski, wyrażając nadzieję, że wnioski zostaną wyciągnięte. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To nie jest konflikt o 3 ukraińskie obwody, ale o cofnięcie zegarów o 40 lat, mówi były ambasador w Kijowie. Wyjaśnił, że chodzi o przywrócenie dominacji Rosji w Europie Środkowej. To gra, która nie może się Rosjanom udać, dodał Bartosz Cichocki. To jest walka o sytuację taką, w której Ukraina być może formalnie pozostaje na mapie, ale traci suwerenność. Państwa Europy Środkowej, w tym Polska, przechodzą do jakiejś takiej szarej strefy, jakby drugiej kategorii suwerenności, a Rosja zasiada do stolika z kilkoma innymi potęgami i decyduje o losach świata. Bartosz Cichocki odniósł się także do wypowiedzi Donalda Trumpa, że atak na Sumy był wynikiem błędu. W ocenie byłego ambasadora było to celowe bombardowanie, ponieważ Rosja użyła amunicji kasetowej, której celem jest zadanie jak największych strat. Ponadto zaatakowano w niedzielę palmową, gdy wielu ludzi jest w cerkwiach. 52,5 tysiąca złotych za wypadek na śliskiej nawierzchni Tarnowskiego Rynku. Takie odszkodowanie i zadośćuczynienie wywalczyła przed sądem pani Barbara od ubezpieczyciela miejskiej spółki odpowiedzialnej za odśnieżanie. Kobieta 2 lata temu przewróciła się i uszkodziła kolano. Przeszła 2 operacje i wciąż przechodzi rehabilitację. Na niedawno przebudowanym rynku w Tarnowie upadków jest coraz więcej. O śliskich elementach Tarnowskiego Rynku wie każdy, kto choć raz przechodził tamtędy po deszczu czy śniegu. Dla mnie nieistotne było, czy ona była pokryta piaskiem czy nie, bo i tak było ślisko. Piasek nie pomaga jakby na poślizgnięcia na tej nawierzchni. Zeznawał przed sądem jeden ze świadków w sprawie pani Barbary, która właśnie wywalczyła 52,5 tysiąca złotych odszkodowania za wypadek na śliskim Tarnowskim Rynku. Adwokat kobiety Przemysław Podlasiewicz podkreśla, że ten wyrok to przestroga dla miasta. Żeby naprawdę coś zrobili z tą nawierzchnią, bo jeżeli nie, no to faktycznie to orzeczenie będzie taką podstawą ewentualnie do tego, żeby tą odpowiedzialność ustalać na przyszłość. Teoretycznie jeszcze przez 2 lata nie można wymienić śliskich elementów płyty Tarnowskiego Rynku, bo jest to związane z trwałością projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Być może jednak po pierwszym wyroku za wypadek urzędnicy spróbują innego rozwiązania. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Wyrok w sprawie odszkodowania za wypadek pani Barbary jest nieprawomocny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie ciepło w całym kraju, choć jeszcze dziś na północy i zachodzie możliwy deszcz i burze. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 16 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 11. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski. Witamy po raz trzeci, bo do południa jesteśmy z Państwem w audycji Dobrego Dnia właśnie, w której to jeszcze o obrazach, o zdjęciach porozmawiamy. No i oczywiście kolejny odcinek Prozy w Trójce. Czytamy, przypomnę, książkę Marcina Wichy, Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Nieodżałowanego Marcina Wichy, o tym jeszcze wspomnimy. Podobnie jak o Kołczeli, do której będziemy jeszcze powracać, to przy okazji na przykład Loli Yang, która też bardzo dobrze się sprawdziła. Ona niedługo u nas wystąpi. Nie przeszkadzaj mi, wiem jakie oczy ma strach. Nie przeszkadzaj mi, polarna noc wokół nas. Nie obiecam ci poślubnych wojen i flasz. Nic nie obiecam ci i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Honor, ojczyzna, Bóg. Nie obiecuj mi, że zawsze ze mną pod prąd. Nic nie obiecuj mi. Mówiąc, że Lola Yang niedługo u nas, miałem na myśli, no, że niestety nie w Trójce, choć, no, kto wie, być może i to się ziści. No ale na Olsztyn, nie na Olsztyn, nie na Olsztyn Green Festivalu, a na Orange Warsaw Festivalu. Oczywiście tam między innymi także Chapel Roan, czyli w sumie Lola Yang i Chapel Roan, no to obok Charlie XCX, o której już wspominaliśmy, jedna z najważniejszych artystek ubiegłego roku, które też szykują się na bardzo udane 2025 i tego im oczywiście życzymy. A za nami Muchy na początek trzeciej godziny. To było jedno z tych nagrań, które pojawiły się na liście przebojów Trójki przed laty, choć akurat to nagranie, czyli Nie przeszkadzaj mi, bo tańczę, w pierwszej dwudziestce się nigdy nie znalazło. To było jedno notowanie w 2012 roku i miejsce 49. No a Przesilenie na przykład, skoro już mówimy o utworach Much, no

Weather with You, czyli Crowded House na 17 minut po 11. No i dziś w trzeciej stronie obrazu, która już za chwilę, pomówimy o jednej z patronek 2025 roku. Trzecia strona obrazu. Olga Boznańska dziś na tapecie, no i ten odcinek jest poświęcony jej zarówno z powodu jej patronatu, jak i urodzin, czy też no, po prostu wielkiej no, celebracji wielkiej artystki, jaką przez lata była. My dzisiaj przyjrzymy się jej dziełu zatytułowanemu Portret Paula Nouwena, który został namalowany w 1893 roku. Ten obraz znajduje się dziś w zbiorach Krakowskiego Muzeum Narodowego. No i co jest w nim tak skandalicznego? Cut. Okay. Dzień dobry, mówi Państwu Jarosław Jaryjaworski, szef Mocnej Kultury. Dzisiaj w trzeciej stronie obrazu spotkamy się z artystyczną patronką 2025 roku, czyli Olgą Boznańską. Okazja jest podwójna, bo ta wybitna malarka przyszła na świat 15 kwietnia 1865 roku w Krakowie, czyli jutro obchodzimy jej urodziny. Nie wszyscy wiedzą, że jeden z jej obrazów stał się dowodem w czasie procesu sądowego. Boznańska zarzekała się, że bezwiednie namalowała to, co namalowała, bo wcale nie chciała wywołać skandalu. Jaki to obraz i jaki to skandal, już opowiadam. Każdy, kto zna twórczość Olgi Boznańskiej, wie, że była mistrzynią portretu. Nie chodzi jednak o idealne oddanie rysów twarzy modela czy modelki, bo ona malowała wizerunki duszy, nie twarzy. Zawsze zastanawiałem się, jak Boznańska to robiła, że potrafiła pędzlem prześwietlić zakamarki wnętrza portretowanej osoby. Miała jakby siódmy zmysł, którym wykrywała i przenosiła na płótno prawdziwą osobowość modela czy modelki. Często nie byli oni z tego zadowoleni, no bo kto chce mieć wywalone na płótnie wszystkie swoje grzeszki. Tak też stało się w przypadku Paula Nouwena, cenionego malarza i nauczyciela malarstwa, którego portret namalowała w 1893 roku. Boznańska poznała go w czasie studiów w Monachium. Starszy od niej o 16 lat artysta uczył wtedy w prywatnej szkole malarstwa. W wielu źródłach przytaczane jest wspomnienie Boznańskiej, w którym opisuje chwilę powstania tego portretu w rozmowie z dziennikarzem Marcinem Samlickim, która odbyła się 30 lat później w 1925 roku. Musiało to być bardzo wyraziste przeżycie, bo Boznańska wciąż widziała tamte zdarzenie, jakby działo się wczoraj. Pamiętam, było to w środę rano. Deszcz mżył, taki kapuśniaczek monachijski. Otwierają się drzwi i wchodzi z podniesionym kołnierzem wykwintnionowym. To był mój obraz. Niech pan tak zostanie, krzyknęłam. Posadziłam go na kanapie w kwiaty, włożyłam mu do ręki filiżankę i zaczęłam malować. Na koniec zaś dodała, że przenikliwą analizę psychologiczną namalowała bezwiednie. Zapytacie Państwo, gdzie tu skandal? W końcu artystyczne uniesienie trudno zaliczyć do kategorii skandalu. Spokojnie, on wybuchnie nieco później. Chcę jeszcze dwa słowa powiedzieć o samym obrazie, który był dowodem na to, że rodzi się mistrzyni, bo 28-letnia Boznańska namalowała dzieło perfekcyjne i przenikliwe. To obraz pełen wykwintnej, powściągliwej elegancji. Nouwen siedzi bokiem na kolorowej kanapie. Ubrany w czarne spodnie, w czarnym płaszczu, którego Boznańska nie pozwoliła mu zdjąć. Jego postać przecina obraz diagonalnie. Boznańska zastosowała ciekawy zabieg, dzięki któremu twarz Nouwena jest bardzo wyrazista. Namalowała bardzo jasną ścianę w tle. W efekcie jego głowa odcina się od tła tak ostro, że od razu skupiamy się na jego twarzy, a właściwie na oczach. W tym spojrzeniu Boznańska zawarła całą prawdę o Paulu Nouwenie. No i wybuchł skandal. Od razu Państwa uspokoję. Powodem skandalu nie był sam obraz Boznańskiej, ale krytyczna recenzja tego dzieła, która ukazała się w Kurierze Bawarskim. Krytyk pojechał w niej na maksa po Nouwenie, pisząc, że jest jedną z owych kalek cywilizacji, tych o wychudłych twarzach, rzadkich włosach, zamglonych oczach i cienkich nosach, którzy głoszą fin de siècle, nic przy tym nie głosząc. Krótko mówiąc, typowy zblazowany dekadent i pozer. Krytyk wszystko to wyczytał dzięki magicznym zdolnościom Boznańskiej w wydobywaniu na wierzch ukrytych cech charakteru. Nouwen się wściekł i wytoczył gazecie proces o zniesławienie. Obraz Boznańskiej został przedstawiony na procesie jako dowód oskarżenia. Nouwen wygrał, a Kurier Bawarski musiał zapłacić mu odszkodowanie oraz publicznie przeprosić. Portret Nałęna stał się przełomem w karierze polskiej malarki nie tylko z powodu sądowej sławy. Zgarnęła dzięki niemu srebrny medal we Lwowie, złoty medal w Wiedniu oraz drugą nagrodę w Warszawie. W 1896 roku został zakupiony przez Muzeum Narodowe w Krakowie i tym samym stał się pierwszym obrazem Boznańskiej pozyskanym do zbiorów narodowych. Gdyby ktoś z Państwa był akurat w krakowskim muzeum, może podejść sobie do tego obrazu, spojrzeć Nałęowi w oczy i zastanowić się, czy krytyk miał rację, że jest zblazowany? A może wyczytacie jeszcze coś? Ja wyczytałem, ale nie powiem co. Dobra sztuka pozwala każdemu wyczytać coś innego, a sztuka Olgi Boznańskiej jest więcej niż dobra. Do usłyszenia za tydzień. To my również zachęcamy do tego, żeby temu obrazowi się przyjrzeć i podzielić się z nami swoimi wnioskami. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy. Za tydzień o 11.15 oczywiście kolejny odcinek, a wszystkie poprzednie w podcastach Trójki. Open Bar to Szama z jednym ze swoich nowych utworów z zeszłego roku. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie. Pytam cię, chwytasz mnie. Gadać chcę, trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Było mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie. Niedługo płyta to jedna z jej zapowiedzi. 11.25 na zegarze. Za kilka minut porozmawiamy o zdjęciach z Michałem Matusem. No i tak będziemy zbliżać się małymi krokami, choć już coraz większymi, do południa. Po południu oczywiście audycja, w której to Państwo decydują, co Trójka muzycznie zagra, czyli Muzyczna Poczta UKF, ale do tego jeszcze zdążymy nawiązać. To The Cure chyba bez wątpliwości. Just Like Heaven. Makes

dokładnie właśnie spoglądając na horyzont morski. To zdjęcie i w ogóle cykl fotografii Carlosa Iduna wpisuje się w taką część wystawy, która poświęcona jest właśnie nostalgii, czy też pojęciu, którego my tutaj używamy, czyli afromelancholii. Takiej koncepcji odzyskiwania melancholii przez afrykańskich artystów, artystki, ponieważ no, my znamy doskonale Pożegnanie z Afryką. To jest taka książka i film, które właśnie wyrażają postkolonialne wspomnienia Afryki z pozycji byłych kolonizatorów. I to jest właśnie bardzo często ten zbitek Afryki i melancholii właśnie podawany nam w ten sposób. Natomiast współcześni artyści afrykańscy bardzo często sięgają właśnie po to doświadczenie melancholii, ale zamieniają wektor, to znaczy zamiast być przedmiotem europejskiej melancholii, stają się podmiotem odczuwania tego doświadczenia i pracowania na wspomnieniach, nostalgii, wyobrażeniach o minionym świecie i właśnie to uczucie melancholii jakby traktują jako swoje. Więc to byłby jeden z takich obrazów chyba najbardziej ikonicznych na całej wystawie, który wyraża te emocje. Powiedziałeś, że to jest takie zdjęcie, w które możesz patrzeć i patrzeć. Tak, to z jednej strony wynika po prostu z jakiejś mojej osobistej predylekcji polegającej na tym, że ja uwielbiam patrzeć na horyzont morski i oceaniczny, a z drugiej strony jednak ten taki właśnie nostalgiczny spokój, który to zdjęcie ewokuje, sprawia, że taki właśnie przedłużony okres spoglądania na nie jest niezwykle przyjemny, a jednocześnie można wokół tego zdjęcia snuć wiele opowieści, wybierając taki na przykład jeden element, czyli te nawarstwione krzesła plastikowe, na których dwóch bohaterów tego obrazu sobie siedzi. To jest też taki bardzo charakterystyczny dla Afryki, nie tylko zachodniej jak Ghana, ale właściwie całego kontynentu. Wszędzie, gdzie ludzie się gromadzą i spotykają, pojawiają się te takie nawarstwione plastikowe krzesła po to, żeby je zaraz ustawić, siąść wokół stołu. Więc to też jest dla mnie zaklęty w tym obrazie taki symbol wspólnoty, która właśnie tak w tej grupie przyjaciół jakoś tam czeka na rozstawienie wokół stołu, czy też właśnie tego horyzontu. W przypadku tej fotografii chyba też ważna jest skala, w jakiej ona jest na samej wystawie. To prawda. Jest to jedno z większych zdjęć, tak. Jedno z tych, które wydrukowaliśmy w formacie dwumetrowym na wystawie. Daje to też takie poczucie, kiedy się przed nim stoi, tak jest też powieszone, żeby wywołać poczucie w osobie oglądającej, że uczestniczy w tej scenie. I to też było naszym zamiarem. Michał Matus dziś zabrał nas na wystawę Afrotopię w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Ona będzie dostępna do 14 września 2025 roku i na niej można obejrzeć omawianą fotografię i przegląd innych prac afrykańskich artystów. Serdecznie zapraszamy. I powracamy na Coachellę. Tutaj bez wątpliwości również Lola Young, bardzo częsta bywalczyni Anteny Trójki, z singlami najróżniejszymi, choć z tym chyba no najczęściej się pojawia. Messi to właśnie zagrała na Coachelli i to zagra już niebawem w Polsce. Like -4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny, and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Wow. Na openerze pojawi się Lola Jank już na początku lipca, za nią jak na razie Coachella, do której jeszcze będziemy powracać. Podobnie jak i do openera, bo wiele tych koncertów się szykuje. Zbliżamy się powoli do końca, już trzeciej, ostatniej godziny naszego spotkania dziś. No to sięgniemy po Pearl Jam, a już za kilka chwil Marcin Wicha z książką, którą czytamy obecnie. Rzeczy, których nie wyrzuciłem, czyli Marcin Wicha, już za moment kolejny odcinek naszej prozy w Trójce, która będzie się pojawiać jeszcze codziennie przed 12 w audycji Dobrego Dnia w tym tygodniu. Zachęcamy do tego, żeby słuchać. Jutro już od razu zapowiem, przywita się z Państwem o 9 Justyna Grabasz, no i też kolejny fragment rozmowy z BRK, czyli Bartoszem Kochankiem, przedstawi. A to nominowana do tegorocznego Fryderyka Ania Szlagowska. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki. Nienawidzisz delfinów, a herbatę Oslo i 12 minut pozostaje do południa. Marcin Wicha, In Memoriam. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. W roli lektora debiutuje w Trójce Robert Gulaczyk. Muzyka Piotr Moss. Fragment piąty. Notatki odręczne. Matka pisała długopisem, ojciec wiecznym piórem. Absurdalne nazwy, myślę, porządkując papiery. Nic nie trwa wiecznie, ani nawet długo. Matka zapisywała dziesiątki kartek, zeszytów, kalendarzy i notesów. Pisała opinie, usprawiedliwienia. Otaczały ją numery telefonów, listy zakupów, przepisy kulinarne, poprawki do przepisów kulinarnych, praktyczne uwagi i przestrogi sformułowane po wypróbowaniu przepisów. I jeszcze średnice uszczelek, punkt gręplowania wełny, nazwy lekarstw, godziny przyjęć lekarzy. Ojciec pisał niewiele. Omówienia projektów, memoriały o budownictwie mieszkaniowym, które potem trzeba było przepisać na maszynie. Czasem listę spraw na poniedziałek, PON. Każdy punkt listy poprzedzał kropką lub kwadracikiem. Matka używała długopisów BIC, tych żółtych. Później także modelu Crystal. Ciągle je gubiła, zostawiała w pracy. Jej długopisy traciły skówki, pękały, znikały bez śladu. Potem pojawiały się następne. Ojciec używał wiecznych piór. Niektóre odziedziczył po swoim ojcu. Nosił je w skórzanym piórniku. Zdobywał atrament w sklepie na Chmielnej. Czasami wycinały mu numer. Na wysokości piersi rozlewała się zielona plama. Kosmita postrzelony w serce. Tak, używał zielonego atramentu. Matka próbowała to jakoś sprać. Ojciec ocierał stalówki chusteczką. Czasami zostawiał na noc w filiżance z wodą, żeby odmokły. Kiedy wreszcie zabierał się do pisania, jego słowa miały ciężar. Dotyczyły spraw istotnych. Matka rysowała kwiatki. Nerwowe ornamenty wokół numeru telefonu do przychodni. Jedno zajęte połączenie, jeden kwiatek. Najpewniej gerbera. Pisanie piórem przypomina fechtunek albo taniec. Grubość linii zmienia się w zależności od nachylenia stalówki i kąta natarcia. Atak, powrót. Stalówka ciągnie za sobą łukowaty ślad. Skok, elegancki odwrót. Atrament zasycha, rozmazuje się, kapie. Wieczne pióro żyje. Ojciec sobie z nim radził, baraszkował. Zmuszał do posłuszeństwa, jak treser w cyrku. Czasami się popisywał. Rysował dzwonki z kolejnych idealnie wyprowadzonych łuków. Samochody małolitrażowe obrośnięte lusterkami bocznymi i antenami. Czasem czołgi, zawsze z uniesionym włazem i reflektorem. Pojedynczym szperaczem wycelowanym w niebo. Kiedyś spędzali z matką wakacje w jakimś domu wczasowym. Każdego ranka pod ich pokojem zbierali się chłopcy. Proszę pana, pan nam narysuje czołg. Matki nikt nie prosił, żeby rysowała gerbery i pokraczne dzieci z okrągłymi głowami i mnóstwem loków. Długopisy są posłuszne. Piszą swoje bez względu na nacisk, położenie i pogodę. Cokolwiek by się działo, zostawiają tłustą, połyskującą nitkę. Ślad ślimaka. Piszą do usranej śmierci, jak powiedziałaby moja matka. A potem przychodzi zapaść. Jeszcze próba pierwszej pomocy, może się uda rozpisać kilka pętelek, na chwilę wraca nitkowaty puls. Nie, nic z tego. Stwierdzenie zgonu. Kosz. Przeczytałem w internecie, że długopis został wymyślony przez dziennikarza z Budapesztu. Facet potrzebował narzędzia do nanoszenia korekt na próbne odbitki. Nie chciał się szwendać po drukarni z wiecznym piórem albo ołówkiem. Nie miał czasu na walkę z żywiołem, więc wymyślił długopis. Wynalazca wkrótce przestał być budapeszteńskim dziennikarzem. Zamienił się w żydowskiego uchodźcę, a potem w argentyńskiego przedsiębiorcę. Pierwszych długopisów używano do poprawiania felietonów o pracy służb miejskich. Dopiero potem królewskie siły powietrzne kupiły większą partię dla swoich załóg. Na dużych wysokościach wieczne pióra okazywały się równie niepraktyczne, co w drukarni. Później prezydenci i wodzowie mogli odprawić swój cyrk z wiecznymi piórami, położyć parafę pod porozumieniem pokojowym lub sojuszem. Wcześniej całą robotę wykonał jakiś bombardier i zanotował długopisem współrzędne celu oraz liczbę bomb spuszczonych na Budapeszt czy Drezno. Moja matka nie miała czasu. Miała sprawy. Zbyt dużo pośpiechu, zbyt wiele rzeczy poza kontrolą. Tylu rzeczy trzeba pilnować. Recept, telefonów, przepisów. Zbyt wiele rzeczy musiała okiełznać, żeby jeszcze zabawiać się z nieposłusznym atramentem. Robert Gulaczyk czyta fragmenty esejów z 2017 roku. Marcin Wicha. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Muzyka Piotr Moss. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecamy. Jutro przed 12 powróci Proza w Trójce. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz zapraszają jako autorzy kolejnych odcinków. Jutro także w imieniu Justyny Grabasz na audycję Dobrego Dnia. Już teraz zapraszamy po 9:00. I to wszystko od nas. Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski byli z Państwem przez ostatnie 3 godziny. Za chwilę muzyczna poczta UKF. Zachęcamy również do tego, żeby już teraz zgłaszać swoje muzyczne potrzeby, a być może przez najbliższą godzinę któraś z nich pojawi się w Trójce. Are you in?